בעזרת השם מטבח, ספר ליקוטי הלכות יורה דעה חלק שני, הלכות מזוזה הלכה ד'. א', על פי מה שמבואר בסוף ספר ליקוטי מוהר"ן הנדפס אצל המעשיות בדף ט"ו, ראוי לאדם להרגיל את עצמו להיות בעולם הבא וכו'. עיין שם מעניין השי עולמות שהם שעשוע העולם הבא, שהאדם צריך להזכיר את עצמו בהם כדי להמשיך ולהשמיט את עצמו מתאוות עולם הזה והבליו. ואלו השי עולמות נבנין ממחלוקת, דהיינו על ידי שהצדיק דן את הכל לכף זכות אפילו החולקים עליו, ועושה שלום בין המחלוקת שהוא בחינת חלוקי אבנים וכו'. ובונה מהם בתים בבחינת שלום בית, ומהבתים נעשים עולם עד שנעשים שי עולמות, בחינת להנחיל לו אהבה יש, עיין שם כל זה היטב. ב. ועתה מובן סמיכות המשנה היטב, אמר ביהושע בן לוי, עתיד הקדוש ברוך הוא להנחיל לכל צדיק וצדיק שי עולמות וכו'. אמר רבי שמעון בן חלפתא, לא מצא הקדוש ברוך הוא כלי מחזיק ברכה לישראל אלא השלום. כי היינו אך, כי השי עולמות של כל צדיק נעשים מבחינת שלום, דהיינו על ידי שמכריע ודן הכל לכף זכות ועושה שלום בין המחלוקת כנ"ל. ועל כן שמח התנא שני המאמרים האלו זה לזה מעניין השי עולמות ומעניין מעלת השלום, כי הם בחינה אחת. כי השי עולמות נעשין מהשלום וההכרעה שבין המחלוקת כנ"ל. ג. וזה בחינת מזוזה שקובעים בפתח הבית, כדי לזכור את עצמו בעולם הבא, שלא לשכוח את השם מטבח. כי זה עיקר מצוות מזוזה כדי לזכור בהשם מטבח, כמו שכתוב שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, שזה עיקר בחינת זיכרון עולם הבא. כי עיקר העולם הבא הוא שאז יכירו וידעו את אחדותו ידבח, כמו שכתוב ביום ההוא יהיה השם אחד וכו'. וכתיב, כי כולם ידעו אותי וכו'. שזה עיקר שעשוע העולם הבא. וכמו שכתב האדמור ז"ל במקום אחר. וזיכרון זה, לזכור בהשם ידבח, שהוא זיכרון העולם הבא, צריכים להיזהר לשומרו ביותר כשבונים בית. כי זה שבונה בית הוא כאילו שוכח חס ושלום בעולם הבא, ועושה לעצמו קביעות דירה בזה העולם הקלה ועובר. כי בוודאי אם יעמיק מחשבתו באמת בקביעות חיי העולם הבא, ובמהירות פריחת העולם הזה העובר כצל עובר וכענן קלה וכו'. בוודאי אין שיגעון גדול מזה כשרוצה לבנות לעצמו בית על רגע קלה כזאת, אשר מוכן לעבור מכאן בלי ספק חיש קל מהרה. ועל כן באמת ציווה יהונדב בן רחב לבניו שישבו באוהלים ולא יבנו בתים. כי מי שבונה ביתו בלא דעת ושוכח בעולם הבא, הוא בוודאי גרוע ממשוגע. ועל זה נאמר, הוי בונה ביתו בלא צדק ועליותיו וכו', האומר אבנה לי בית מידות וכו'. וכתיב, בנה חעס ביתו וכו'. וכתיב, הבונים חורבות למו. ובתים יתעתדו לגלים וכו', וכן הרבה. על כן, בכניסת הבית צריכים להיזהר מאוד לזכור תכף בעולם הבא ששם עיקר הבית ושם עיקר הקביעות. ומה שבונה לו בית בזה העולם הוא גם כן רק בשביל העולם הבא, כדי שיוכל לעבוד בביתו את השם מטבח בעסק תורה ותפילה והכנסת תורחים וכבוד שבת וכו'. כי צריך כל אחד לכוון בבניין ביתו, שיהיה ביתו בית תורה, בית תפילה, בית ועד לחכמים, בית פתוח לרווחה, ויהיו עניים בני ביתו, ואז ביתו בית השם. ועל זה נאמר, בחוכמה יבנה בית וכו'. ואז, בוודאי מצווה גדולה שיבנה לו בית לשם השם. ועל כן צריכים לקבוע מזוזה כדי לזכור תכף בכניסת הבית בייחוד השם מטבח, שזהו בחינת זיכרון העולם הבא. ואז די כהבית ראוי להיבנות ולהתקיים, כי אינו שוכח חס ושלום בעולם הבא, ועושה לעצמו קביעות בית בעולם הזה העובר חס ושלום. רקד רבה, הוא בונה ביתו בשביל זיכרון העולם הבא די כשהוא ייחוד שמו ידבח וחנל. ואזי ביתו נבנה על ידי הצדיקים המקיימים את העולם, שהם עוסקים לבנות בתים הרבה עד שנעשים מהם שי עולמות, שהם בונים אלו הבתים של השי עולמות ממחלוקת. היינו, מהשלום שעושה בין המחלוקת בבחינת שלום בית וכולי כנל. ומשם נבנה ביתו, כי עיקר בניין הבית בשביל שלום. כי בחוץ הוא בחינת מחלוקת, כי כל אחד נחלק לעצמו. כי הם מפוזרים ומפורדים ואינם מקובצים יחד. אבל בבית, שם הקיבוץ והאספה יחד בבחינת שלום ואחדות, בחינת שלום בית. ד. וזה בחינת שם שקי שבמזוזה. אותיות שי ד. שי, שהם בחינת השי עולמות שהם שעשו העולם הבא, שצריכים שמשם יהיה בניין הבית כנל. ד. היא בחינת ד. ד. אחד, שהוא בחינת שלום ואחדות שנעשה מהמחלוקת, שהוא גם כן בחינת ד. בחינת ד. רוחות. בחינת כי כארבע רוחות השמיים פרסתי אתכם. ומשם בניין השי עולמות על ידי שעושים שלום ואחדות בין המחלוקת, וחוללין ומייחדין כל הדלת רוחות בבחינת דלת דאחד. שמאמינים שכל הדלת רוחות העולם וכל החילוקי דעות שבהם כולם שווים אל מקום אחד, למכור אחדותו ידבח שהוא בחינת דלת דאחד. כי המחלוקת הוא בחינת דלת רוחות העולם, שכל אחד נמשך לצידו, זה לימין וזה לשמאל, זה למזרח וכו'. ובאמת, שורש המחלוקת הוא כולו אחדות. כי שורש כל המחלוקת בקדושה, הוא מחלוקת התנאים והמוראים, שזה אוסר וזה מתיר וכו'. כמו שכתב האדמו"ר זל במקום אחר. ושורש מחלוקת התנאים והצדיקים נמשך מבחינת תחילת הצמצום של חלל הפנוי שאי אפשר להשיגו. כמבואר כל זה היטב, בתורה בועל פרוע אין שם היטב. מבואר שם שהמחלוקת שבין הצדיקים היא בחינת חלל הפנוי. כי אור נשמתם הקדושה של הצדיקים הוא בחינת תורה אינסוף ברוך הוא. וכל מה שהצדיקים מדברים הם בוראים עולמות, כי הם שותפים לקדוש ברוך הוא במעשה בראשית. כמו שכתוב, מענה רב דשמיה וערה וכו'. ואם היו כל הצדיקים אחד, היה אור אינסוף, ולא היה מקום לבריאת העולם. על כן בהכרח שיומשך כל אחד ואחד לצידו, שזו בחינת מחלוקת, שיש ביניהם חילוקי דעות וכל אחד נמשך לצידו, שזו בחינת המשכת האור אינסוף לצדדין. ועל ידי זה נעשה בחינת חלל הפנוי, ואז יש מקום להבריאה, דיינו בריאת העולמות, שבוראים הצדיקים בכל דור כנל. וזה בחינת כל ימי גדלתי בין החכמים וכו' לעיין שם היטב. וזה המחלוקת הקדוש שבין הצדיקים, ובאמת שלום ושלווה. בחינת אלו ואלו דברי אלוקים חיים, אותיות אחד, כמו שכתב האדמו"ר זל במקום אחר. כי באמת כולו אחד, רק שאי אפשר להשיג זאת בשכל אנושי בשום אופן. כי בחינת חלל הפנוי אי אפשר להשיג, כמו שמבואר שם, אין שם. אבל כשמשתלשל מזה המחלוקת למטה, נופל לפעמים ונעשה מחלוקת גמור חס ושלום. והצדיק שמטה כלפי חסד ודן את הכל לכף זכות, ועושה שלום בין המחלוקת ובונה מהם שי עולמות כנל, זה הצדיק מעלה כל המחלוקת שבעולם לשורשו, לבחינת המחלוקת של החלל הפנוי, שהוא באמת כולו אחד כנל. וזה שמבואר שם שהוא דן אותם לכף זכות שכוונתם לשם שמיים. כי לא היה העולם יכול לסבול אורו של הצדיק, שאורו גדול מאוד לעולם לסובלו. היינו כנל, שבהכרח שיהיה קצת מחלוקת וחילוקי דעות בין החכמים, כי אם לאו לא היו יכולים לקבל אור הצדיק שגדול מאוד מאוד, ואי אפשר לעולם לסובלו והיה בבחינת אינסוף. אבל על ידי המחלוקת נמשך האור לצדדין, ואז יש מקום לבריאה וכולי כנל. ועל ידי זה שהצדיק דן את הכל לכף זכות, ומעלה כל המחלוקת לשורשו לבחינת המחלוקת של חלל הפנוי. ויודע ומאמין שבאמת זה המחלוקת כולו אחד כנל. על ידי זה עושה שלום בין כל העולמות, על ידי זה הוא בונה השי עולמות שהם שעשו העולם הבא. כי עיקר השי עולמות שהם קיבול השכר של הצדיקים בעולם הבא, הם מבחינת השגות אלוקות שישיגו אלוקותו ואחדותו יתבח בהשגות נפלאות כאלה, שמהם יהיו נבנים בבחינת בתים והחלות ברוחניות עליון, שהם מבחינת שי עולמות אשרה זוכין להם. וכל ההשגות אי אפשר להשיג כי אם על ידי הצמצום של חלל הפנוי. כי אם לא היה צמצום, היה הכל אינסוף, ולא היה מקום לבריאה, ולא היה שייך קיבול שכר, ולא היה שום השגה וידיעה להצדיקים ממנו ידבח. כי שם בבחינת הצמצום הנעל, שם עיקר שורש הבחירה. כי עיקר יניקת הדינים שמהם יניקת כל היצרור ומשם כידוע. ומי שזוכה לשבר את היצר הורי וממתיק את שורש הדינים, זוכה להפוך הצמצום לחסד נפלא, שזוכה על ידי הצמצום הזה די כה להשיג כל ההשגות שאי אפשר להשיגם, כי אם על ידי שיש צמצומים כידוע. ואז בונה על ידי זה די כה כל ההיכלות והבתים, אשר עליהם נאמר, אשרי תבחר ותקרב ישכון חצריך, נשבעה בטוב ביתך וכו'. מבחינת אחת שאלתי וכו', השיבתי בבית השם וכו', לחזות בנועם השם וכו'. מבחינת מה ידידות משכנותיך השם צבקות וכו'. והוא מרבה לבנות בתים והיכלות וחצרות ופלטין קדושים ונוראים כאלו, עד שבונה השי עולמות כנל. ואתה, מובן היטב מה שמבואר שם, שהשי עולמות נבנים ממחלוקת. כי די כה על ידי שיש מחלוקת שזה נמשך בשורשו מחלל הפנוי, והוא מעלה כל המחלוקת לשם וחולל הכל בתכלית האחדות והשלום, על ידי שהוא דן את הכל לכף זכות, על ידי זה הוא בונה בוודאי שי עולמות שהם קיבול השכר של עולם הבא, שהם ההיכלות והבתים של השגות אלוקותו יתברך כנל. כי עיקר בניינם על ידי הצמצום הנל די כה שהוא שורש המחלוקת, שזכה להמתיק ולהעלות הכל לשורשו וכנל. וכן נבואר שם בתורה בועל פרעה שהשגת בחינת הצמצום של חלל הפנוי, זהו בעצמו קיבול השכר של הצדיקים לעתיד לבוא, כמו שמבואר שם עיין שם. היינו כנל, כי הצדיקים יזכו לעתיד להשיג סוד הצמצום הזה, ואז יהיה נעשה להם מהצמצום הזה כל ההיכלות והבתים שלהם בחינת שי עולמות, שהוא קיבול השכר שלהם לעתיד אשר להם. וכל זה מרומז בשם שקאי שמרמז על קיבול השכר, כמו שכתוב באברהם, אני כל שקאי אתהלך לפניי ואהיה תמים. ופרש רשי, אני הוא שיש די באלוקותי לכל בריאה, לפיכך אתהלך לפניי ואהיה לך לאלוה ולפטרון וכו'. וזהו בחינת שיש די, די די כה. כי די הוא בחינת הצמצום, כמבואר בתורה תקעו בית בליקוט את עניין העיין שם. כי עיקר קיבול השכר הוא די כה על ידי שיש די וצמצום בהמוח בהשגות אלוקותו, כל אחד כפי ערכו כנל. וזהו בעצמו בחינת אותיות שקאי, שי דלת, שי בחינת השי עולמות, דלת הוא בחינת דלת דאחד שממתיק ומייחד וחולל באחד כל הארבע רוחות שהן בחינת המחלוקת של תחילת הצמצום. שצריכים להמתיקו על ידי אמונת הייחוד שמאמינים שכל ארבע רוחות וכל הצמצומים וכל המחלוקת וחילוקי דעות הנמשך מהם, הכל נמשך מהאחד יחיד ומיוחד יתברך שמו. ועל ידי זה בעצמו נבנין השי עולמות שהם בחינת עולם הבא כנל. וזה אותיות שקאי כנל. ועל כן כותבין שם זה במזוזה, כי זה עיקר תיקון הבית על ידי המזוזה שיהיה בבחינת שלום בית, שיהיה בחינת הבתים של השי עולמות כנל. וזה בחינת שמע והיה עם שמוע, שהם קבלת עול מלכות שמיים וקבלת עול מצוות. כי משתי בחינות אלו נבנין השי עולמות. כי עיקר בניין השי עולמות הם מאור השכל והצמצום, שעל ידי שתי בחינות אלו דייקה, כשמתייחדים יחד בתכלית האחדות, על ידם כל ההשגות שהן בחינת שעי עולמות כנל. וזה בחינת שמע והיה עם שמוע. כי שמע הוא קבלת ייחודו יתברך, שמאמינים בו יתברך שהוא אחד יחיד ומיוחד. וכל הפרשה של שמע נאמרה בלשון יחיד, שמרמז על עצם אור השכל האמת שהוא כולו אחד. אבל והיה עם שמוע נאמרה בלשון רבים. זה מרמז על הצמצומים של השכל, ששם מתחיל בחינת חילוקי דעות. כי כל אחד מקבל השכל של השגת אלוקותו יתברך, כפומא דמשיא בליבה. וזהו, והיה עם שמוע תשמעו וכו'. שמוע זה בחינת עצם השכל, בחינת שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, שזה בחינת שורש עצם השכל. תשמעו לשון רבים. היינו, שתשמעו ותקבלו אור השכל האמת הזה, כל אחד כפי צמצומיו שבדעתו, כפומא דמשיא בליבה. וכן הולך כל סדר הפרשה הזאת בלשון רבים, לאהבה את השם אלוקיכם ולעובדו בכל לבבכם וכו'. ועל כן בפרשה הזאת דייקה ומזיר ישמרו לכם פנפתי לבבכם אחר עבודה זורש, שהוא בחינת מחלויקס, בחינת חלק ליבם. וכמו שאמרו אבותינו ז"ל, תמה אני אם לא יהיה הבית הזה עבודה זורש, מחמת שהיה שם מחלוקת. כמובן זה בדברי האדמו"ר ז"ל. כי כשבא השכל לתוך הצמצומים, שאז בהכרח שיתחלק לארבע רוחות, שישיג כל אחד כפומא דמשיא בליבה, שמזה נמשך שורש המחלוקת, על כן שם צריכים להיזהר מאוד ממחלוקת גמור חס ושלום, שהוא בחינת עבודה זורה. וזה, ושמתם את דברי אלה על לבבכם וכו'. שתשימו דברי אלה שאני מזהיר אתכם על אמונת ייחודו יתברך וקבלת מצוותיו, תשימו על לבבכם, שכל אחד כפי השיעור שבליבו יקבל דברי אלה. היינו אף על פי שהשיעור שבלב כל אחד חלוק ומשונה מחברו, אף על פי כן אל תסורו חס ושלום על ידי זה לצד אחר חלילה, לצד מחלוקת גמור ועבוד הזור חס ושלום. רק תקבלו ותשימו דברי אלה על לבבכם, דהיינו לחזור תמיד למקור האחדות, לידע ולהאמין שכל השינוי דעות וכל המחלוקת וכל הצמצומים כולם שווים אל מקום אחד, כי הכל נמשך ממנו יתברך וכנ"ל. ועל כן לעניין קביעות המזוזה, סיים בלשון יחיד, כמו שכתוב, וכתבתם על מזוזות ביתך וכו'. כי בית הוא כנוף יד חולה. כי זה עיקר תיקון הבית על ידי המזוזה, שעל ידי זה הבית בבחינת שלום בית, בחינת קיבוץ ואספת כל הדעות המחולקות יחד, שכולם ייכללו בבחינת אחדות ושלום וכנ"ל. וזה בחינת יהי ביתך בית ועד לחכמים. בית ועד זה בחינת מה שהחכמים מתקבצים ומתאספים לאיזה בית בשביל לעיין בתיקון המדינה וכיוצא. שהדרך שכל אחד אומר דעתו כפי שכלו, ואחר כך מכריעים בין דעות כולם ומתקנים תקנות, שזה עיקר שם בית הוועד. ובבחינה זו צריך שיהיה בית כל אחד מישראל, שיהיה ביתו בית ועד לחכמים, דהיינו שבביתו יהיה נמשך השלום בין החכמים החולקים בדעתם, שהכל בשביל תיקון העולם לנצח. ובבחינה זו תהיה בניין ביתו שהוא בחינת ההכרעה והשלום בין המחלוקת, שנמשך שורשו מחלל הפנוי, על ידי שמאמינים שבאמת הכל אחד וכנ"ל. וזהו למען ירבו ימיכם וכו', על האדמה אשר נשבע השם לאבותיכם לתת כימי השמיים על הארץ. כי פסוק זה עיקרו מדבר על שכר אילומה בו, כמו שאמרו אבותינו ז"ל, לתת לכם אין כתיב אלא לתת להם, מכאן לתחיית המתים מן התורה. וזה על האדמה הוא אדמת קודש ארץ החיים. וזהו כימי השמיים על הארץ, זה בחינת השי עולמות שזוכין הצדיקים לעתיד לבוא, שהם נבנין ונעשין על ידי השכל והצמצום, שהם בחינת שמיים וארץ. שמיים הוא בחינת השכל וארץ בחינת הצמצום, כמובן במקום אחר. ומשניהם יחד, דייקה, נבנה כל עולם ועולם מהשי עולמות. כי מבחינה אחת לבד אי אפשר שיהיה נבנה עולם רק משניהם יחד, משמיים וארץ. מבחינת שכל וצמצום נבנה עולם עד שנעשין שי עולמות שהם קיבול השכר לצדיקים לעתיד לבוא. וזה הפסוק, הוא הסיום של שתי הפרשיות שבמזוזה. כי עיקר בחינת מזוזה הוא להמשיך ולזכור בחינת עולם הבא, השי עולמות שהם בחינת שמיים וארץ, כנל. זין. וזה בחינת בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. בראשית ראש בית, כמו שהיית בתיקוני זוהר. ראש הוא בחינת השכל שבראש. בית הם בחינת מחיצות, בחינת הצמצומים. ומשני בחינות אלו ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, שהם כלליות כל העולמות. שכולם כלולים בבחינת שמיים וארץ, בחינת שכל וצמצום, שהם בחינת נשמה וגוף, אורות וכלים. כי שמיים בחינת נשמה וארץ בחינת גוף. כמו שאמרו אבותינו ז"ל, יקרא אל השמיים מעל, זה הנשמה, ואל הארץ וכו' לזה הגוף. והנשמה הוא השכל, כמו שכתוב, ונשמת שקי תבינם, כמו שכתב האדמור ז"ל. והגוף הוא בחינת הצמצום, שמשם נמשכים כל הגשמיות, עד שנעשו גופים גשמיים. ואפילו כל העולמות העליונים והגבוהים ורוחניים מאוד, כולם כלולים מאורות וכלים שהם בחינת נשמה וגוף, שנמשכים מבחינת אור השכל וצמצומים העליונים, שנמשכים מתחילת הצמצום של בחינת החלל הפנוי, כמובן כל זה בכתבי האריזל. נמצא ששמיים וארץ הם בחינת נשמה וגוף, אורות וכלים, שנמשכים מבחינת בראשית ראש בית, שכל וצמצום, שמהם נבנים כל העולמות ברוחניות וגשמיות. וזה בחינת ואת השמיים לרבות תולדותיהן, ואת הארץ לרבות תולדותיה. תולדות השמיים והארץ הם בחינת כלליות כל העולמות כולם שכלולים בשמיים וארץ כנל, שנמשכים מבחינת בראשית ראש בית כנל. וזהו למען ירבו ימיכם וכו', היינו ליום שכולו ארוך, שהוא ילומה בו, כמו שפרשו אבותינו זל בכל מקום. על אדמה אשר נשבע השם, היינו אדמת הקודש, שהיא ארץ החיים, שהוא בחינת השי עולמות שירשו הצדיקים בעולם הבא. וזהו אשר נשבע השם לאבותיכם לתת להם, מכאן לתחיית המתים וכו'. היינו לעולם הבא שהוא אחר התחייה. וזהו כי ימי השמיים על הארץ, היינו כפי הימים והמידות שזכה להעיר ולהמשיך משמיים על הארץ, היינו כפי מה שקידש ותיאר כל אחד את עצמו, וזכה לעסוק בתורתו ובעבודתו ידבח, שעל ידי זה המשיך אור השכל על הצמצומים עד שהמתיק כל הצמצומים והמחלוקת וכללם באחדות, שזהו בחינת כלליות שמיים וארץ שמהם נבנים כל העולמות כנל, וכמו כן יזכה כל אחד לאריכות ימים לעולם שכולו ארוך על האדמה, על שיזכה לעולם הבא שהוא בחינת השי עולמות שנבנין על ידי זה כנל. ועל כן כל הקיבוצים והאספות של בני העולם נקראים בשם בית, כמו שכתוב בית יעקב, בית ישראל, בית אהרון וכו', וכן הרבה. כי בית, בחינת קיבוץ ואספה, בחינת אחדות ושלום, להפוך כל המחלויקס לשלום כנל, שבשביל זה צריכים לקבוע מזוזה בבית כנל. הלכות מזוזה הלכה ה', בהלכות ספר תורה הלכה ד', אות י' ד'.